Ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία, επιστρέφεις τον εφιάλτη του μνημονίου. Ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία, επιστρέφεις τον εφιάλτη του μνημονίου. Ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ, φεύγεις μπροστά. Τα λέει πολύ καθαρά ο Άδωνης. Το ακούσατε, το απόσπασμα το σχετικό. Με τη Νέα Δημοκρατία γυρίζουμε στον εφιάλτη. Όχι γιατί έχουμε φύγει από τον εφιάλτη, παραμένουμε, απλά στα χαρτιά έχουμε φύγει. Ενώ με το ΣΥΡΙΖΑ πάμε μπροστά. Πόσο μπροστά, το είπε πριν η δεύτερη είδηση που μας εκφώνησε εδώ η Αγγελική Λάζου. Έλεγε η είδηση: ανοιχτό το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος σε περίπτωση που μια μελλοντική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έρθει σε σύγκρουση με την Τρόικα, άφησε στο Real FM ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Νίκος Βούτσης. Αντίθετα, ο Γιώργος Σταθάκης απέκλεισε μια τέτοια προοπτική, μιλώντας και αυτό στο σταθμό μας. Μία μέρα, ένα ραδιόφωνο, δύο στελέχη. Δύο τελείως διαφορετικές απόψεις. Διαλέγετε και παίρνετε. Ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ, όσοι θέλετε να κάνουμε δημοψήφισμα. Ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ, όσοι δεν θέλετε να κάνουμε δημοψήφισμα, όλα τα έχει. Όλα υπάρχουν ένα μήνα πριν από τις εκλογές και αυτό είναι το λιγότερο, γιατί τα σοβαρά θέματα δεν τα είπε ούτε ο Βούτσης ούτε ο Σταθάκης. Είτε με είτε χωρίς δημοψήφισμα, η πορεία είναι προδιαγεγραμμένη, άλλα χρειάζονται που δεν έχουν να κάνουν τόσο με κάλπες όσο με τα όσα γίνονται γύρω από τις κάλπες, έξω από τις κάλπες, πολύ έξω από τις κάλπες, στους κάμπους, στα βουνά, στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, στα μυαλά κυρίως που είναι τόσο κοντά στις κάλπες, τα μυαλά. Όπως λέμε, τα μυαλά στα κάγκελα. Το δημοψήφισμα. Θα γίνει το δημοψήφισμα αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και αν επικρατήσει η άποψη Βούτση. Όμως, όπως λέει ο Πρετεντέρης, τα δημοψηφίσματα δεν είναι πάντα καλό πράγμα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και δύο χρόνια έχει ένα βασικό ζήτημα να απαντήσει. Αν οι άλλοι του πούνε όχι, τι θα κάνει. Δεν υπάρχει απάντηση μέχρι αυτή τη στιγμή. Ναι. Και εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει τι θα γίνει εάν οι άλλοι του πούνε όχι. Λένε ο ΣΥΡΙΖΑ θα υποχωρήσουν, δεν θα πούνε όχι. Ωραία. Όλα αυτά είναι ωραίες υποθέσεις. Υπάρχει όμως και μια βασική υπόθεση ότι μπορούν να μην υποχωρήσει η Μέρκελ, να μην υποχωρήσει ο κύριος Ντάισελμπλουμ, να μην υποχωρήσει κανένας. Τι θα γίνει εκεί? Ακούω κάτι ιδέες περί δημοψηφίσματος. Το έχουμε ακούσει αυτό το παραμύθι και παλιότερα. Αλλά είναι ωραία τα δημοψηφίσματα, αρκεί να ξέρεις τι θα βγάλουνε. Ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία, επιστρέφεις τον εφιάλτη του μνημονίου. Αλλά είναι ωραία τα δημοψηφίσματα, αρκεί να ξέρεις τα βγάλουνε. Αυτό είναι ένα θέμα. Πηγαίνουμε στο λαό, τον ρωτάμε, αλλά άμα ξέρουμε ότι θα βγάλει κάτι διαφορετικό από αυτό που θέλουμε εμείς, τα κανάλια μας, οι επιχειρηματίες που είναι πίσω από τα κανάλια, δεν είναι καλό το δημοψήφισμα. Είναι μια ωραία οπτική, κοινική, αλλά αυτό είναι το σήμερα, 2014, Ελλάδα. Έχουμε και άστεγους, πάρα πολλούς άστεγους. Το ξέρετε, ειδικά στα κέντρα των πόλεων, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας. Βγήκε χθες ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ένα μήνα πριν τις εκλογές, να εκπονήσει πρόγραμμα για τους αστέγους. Βεβαίως δεν πρόκειται να εκλείψουν οι άστεγοι το θέαμα και κυρίως το πώς το βιώνουν οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι να κοιμούνται με κρύα, βροχές, σε παγκάκια, σε πάρκα, σε εισόδους πολυκατοικιών, σε κλειστά μαγαζιά, σε προθήκες ή οπουδήποτε αλλού. Δεν θα εκλείψει. Όχι επειδή βγαίνουμε από το μνημόνιο, επειδή υπάρχουν παντού άστεγοι στον πολιτισμένο κόσμο και χωρίς μνημόνιο. Και χρόνια πολλά πριν το μνημόνιο, όλες οι μεγάλες πόλεις του πλανήτη, πολιτισμένες με τους ουρανοξύστες, τα φώτα και την ανάπτυξη και τον πολιτισμό στο έπακρο, πάντα έχουν ανθρώπους που έχουν πεταχθεί στο περιθώριο και κοιμούνται στο δρόμο κυριολεκτικά. Ό,τι και να κάνει τώρα ένα μήνα πριν τις εκλογές, αυτοί θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Δεν είναι θέμα Σαμαρά, δεν είναι θέμα μνημονίου, είναι θέμα γενικότερης αντίληψης και συστήματος, όπως λέμε. Παρόλα αυτά, έτσι με περισσό θράσος βγήκε ο Πρωθυπουργός, κοροϊδεύοντας την κοινωνία, γιατί πολλούς από αυτούς τους άστεγους η πολιτική που ο ίδιος έχει φέρει, έχει συνυπογράψει με τα δυο του χέρια, έχουν δημιουργήσει και έχει δημιουργήσει όλους αυτούς. Παρόλα αυτά, λόγω εκλογών βγήκε χτες, σύμφωνα πάντα με τις προεκλογικές στρατηγικές, να εκπονήσει πρόγραμμα για να μην έχουμε αστέγους. Νοιαζόμαστε για αυτούς που έχουν ανάγκη. Μπράβο! Βοηθάμε με όποιο τρόπο μπορούμε τους ανήμπορους συμπολίτες μας. Βέβαια. Ενθαρρύνουμε όλους να σταθούν δίπλα στον συνάνθρωπό τους. Είμαστε δίπλα σε αυτούς που κρατούν τη χώρα μας όρθια. Μπράβο! Η βοήθεια προς τον συνάνθρωπο δεν επιτρέπει διαχωρισμούς μεταξύ μας. Απαιτεί τη συνεργασία όλων μας. Γιατί αντιμετωπίσαμε την κρίση χωρίς να χάσουμε. Έλληνες είμαστε. χωρίς να χάσουμε την ανθρωπιά μας. Έλληνες είμαστε. Κλείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες. Να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Έλληνες είμαστε. Και η πρόθεσή μας είναι να βγούμε από την κρίση χωρίς να αφήσουμε κανέναν πίσω. Μπράβο! Να βγούμε από την κρίση χωρίς να αφήσουμε κανέναν πίσω. Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι πίσω έχει αφήσει περίπου 1,5 εκατομμύριο ανέργους, χιλιάδες κλειστά μαγαζιά και οικογένειες που συνεπάγονται δυστυχία και οικονομική καταστροφή. Έχει αφήσει πίσω τους άστεγους, έχει αφήσει πίσω οικογένειες με κατάθλιψη, απολυμμένους, ανθρώπους που απειλούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους και οτιδήποτε έχουν. Τους έχει αφήσει πίσω σχεδόν σε εκατομμύρια, αν το βάλουμε, είναι πάνω από το μισό πληθυσμό αυτής της χώρας. Οπότε σε αυτό τον τομέα έχει να επιδείξει πολύ μεγάλο έργο και είναι και ο μόνος τομέας που έχει να επιδείξει έργο Σαμαρά στην καταστροφή της χώρας και κυρίως του λαού αυτού του τόπου. Πάντα με κάποια έγκριση αυτού του λαού. Φαντάζεσαι αύριο, Αντώνη μου, να κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Φαντάζεσαι αύριο, Αντώνη μου, να κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα φάω τα σίδερα με κάθε τρόπο. Αυτό θα κάνει ο Αντώνης του στο Δελατόλα, το είπα, αλλά εμείς πήραμε, κόψαμε το Δελατόλα και το βάραμε σαν να απευθύνεται στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, γιατί έναν πανικό τον έχουν, όχι μόνο αυτοί βεβαίως, αλλά και οι προϊστάμενοι τους. Πάνω από τις κυβερνήσεις υπάρχουν πάρα πολλοί προϊστάμενοι και εντός και εκτός χώρας. Κώστας Ζουράρης είναι υποψήφιος με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Χθες έγινε η παρουσίαση και ο Κώστας Ζουράρης είχε να πει πάρα πολλά και κυρίως προσδιορίστηκε σε σχέση πάντα με το σήμερα και τα σύγχρονα προβλήματα. Εγώ είμαι μεν αρχαίος Έλλην κομμουνιστής. Ο Καλλιάδης, ο πρόεδρός μας, είναι σταλινάρα κομμουνιστής. Αυτό είναι πολύ θετικό στους σημερινούς καιρούς, αφού βρούμε έναν τρόπο να τον εξοντώσουμε σιγά σιγά. Και επομένως, τα τρίπτυχα αυτά που σας είπα, τα πατριαρχικά, τι είναι και τι θέλει το ΕΑΜ? Κοπρόσιτοι και ερευομανείς κοπροκρατούν το μέλλον και το φυσικά η μεγάλη παράδοση της Μεγάλης Δευτέρας, μην το ξεχάσετε. Εμείς πρέπει να αγωνιστούμε ώστε να μην κατάρχουν των ελαχιστοτέρων αυτά τα ανώσια, αυτά τα εναγή, τα γερμανοτσολιάδικα έθνη. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι έρχεται το Πάσχα. Ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ, φεύγεις μπροστά! Έρχεται ένα σφύριγμα, λέει, στα ηχεία όσων ακούν από ίντερνετ. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Θα ειδοποιήσουμε εδώ τους αρμόδιους. Από χτες έχουμε κάτι ψιλοπαράπονα. Παίρνετε και από το εξωτερικό, ακούτε και από το διαδίκτυο και λέτε ότι υπάρχει ένα σφύριγμα. Είναι και η φωνή του Άδωνη που και που, αλλά μάλλον δεν αναφέρεστε σε αυτό. Πρέπει να είναι κάτι πιο μεγάλο. Οπότε θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Χαιρετίσματα πάντως και στο Φώτη που στέλνει μήνυμα από την Αγγλία. Σαν έτοιμη από καιρό, σαν θαραλέει, όπως έχει πει και ο ποιητής. Δεν το έχει πει μόνο ο ποιητής, το είπε και ο νέος ποιητής. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Ναι, είμαστε έτοιμοι, σαν έτοιμοι από καιρό και αποφασισμένοι. Τι είναι η απάντηση? Φίλε Χρήστο των 500 ευρώ από τα Γιαννιτσά. Αγαπητή Ελένη. Παναγιώτη από τη Δοδόνη, Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από το Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάσια από τη Μυτιλίνη. Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι. Don't, don't σαν έτοιμη από καιρό. Σαν θαραλέως, αποχαιρέτανη την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Και την Αλεξάνδρεια που χάνεις προς το τέλος του ποίηματος. Λέει εδώ η Άννα, γουστάρω τη στιγμή που ο Ζουράρης μιλάει στην Ευρωβουλή. Θα τρελαθούν οι μεταφράστριες, πολύ γέλιο. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να τον στείλουμε ως Ευρωβουλευτή. Όσοι είναι να ψηφίσετε ΑΝΕΛ, ψηφίστε τον Ζουράρη. Όντως θα είναι μια πολύ ωραία φάρσα. Και στα τηλεοπτικά παράθυρα τον θέλουμε. Και γενικώς δεν μπορεί να λείπει και ο Ζουράρης από την πολιτική ζωή του τόπου. Την τηλεοπτική, μάλλον, γιατί την πολιτική είναι. Αλλά αν δεν είσαι στην τηλεοπτική, δεν είσαι και στην πολιτική. Οπότε κάντε κάτι, γιατί καλό θα έχουμε όλοι. Και εμείς εδώ οι Έλληνες και κυρίως οι Ευρωπαίοι. Και θα έχουν και πολλή δουλειά οι μεταφράστριες μέρες και εποχές που ζούμε. Πάσχα έρχεται, μας το έχει πει ο Γιακουμάτος, δεν το είχαμε πιστέψει κάποτε, αλλά έχει έρθει η ώρα να το ξαναμάθουμε. Παπανδρέου. Φίλες και φίλοι, πρώτα απ' όλα, καλό Ραμαζάνι. Σας εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου καλή χρονιά και ό,τι καλύτερο. Νοιαζόμαστε για αυτούς που έχουν ανάγκη. Πολύ ευχάριστο αυτό. Σε ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα δεν σκέφτομαι τις εκλογές. Βέβαια. Την Ελλάδα σκέφτομαι. Μόνο την Ελλάδα. Και είμαι έτοιμος. Εγώ είμαι εδώ. Ευχόμαστε τα χρόνια πολλά και την... Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και δύναμη να έχει το λίγο. Και την... το Χριστός Ανέστη. Να! Φρένω απότομα στο τραγούδι. Ήταν οι ευχές από τον Αντώνη και τον Γιώργο, γιατί όλα αυτά στου παπά Λάμπρου την αυλή. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο, μπορείτε να επικοινωνείτε. Το σηκώνει και απαντάει ο Αποστόλης, έτσι όπως απαντάει βέβαια. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS, από το κινητό δηλαδή, γράφει real και νόμ, το μήνυμά του και αποστολή στο 54%. Αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και με ένα άλλο πακέτο πάμε στο πακέτο το πρώτο των διαφημίσεων. Σε ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα δεν σκέφτομαι τις εκλογές. Βέβαια. Την Ελλάδα σκέφτομαι. Μόνο την Ελλάδα. Ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία, επιστρέφεις στον εφιάλτη του μνημονίου. Ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ, φεύγεις μπροστά. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι έρχεται το Πάσχα. Είμαστε Έλληνες, μπορούμε. Νοιαζόμαστε για αυτούς που έχουν ανάγκη. Το ότι πτωχαίνουν οι Έλληνες δεν είναι ταυτόσιμο με την πτώχευση της χώρας. Γιατί αντιμετωπίσαμε την κρίση χωρίς να χάσουμε. Έλληνες είμαστε. Χωρίς να χάσουμε την ανθρωπιά μας. Έλληνες είμαστε. Να είναι ορσόν τώρα φουντάν. Μισχυλί ορδούν αμά. Μπαμ μπαμ μπαμ. Έλληνες είμαστε. Γιατί οι Έλληνες γαμμένοι είναι ακατανίκητοι. Νέα Δημοκρατία. Για όλους τους Έλληνες. Ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία, επιστρέφεις τον εφιάλτη του μνημονίου. Ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία, επιστρέφεις τον εφιάλτη του μνημονίου. Ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ, φεύγεις μπροστά. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί αν βρίσκεσαι στο χείλος του γκρεμού ή στην άκρη του μπαλκονιού, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Από εκεί να ακούγεστε πάρα πολύ καθαρά, λέει ο Κώστας, και ένα άλλο τέτοιο τύπου μήνυμα από τη Νέα Ζηλανδία. Μας ακούει καμπάνα ο Κώστας. Και από τη Νέα Ζηλανδία άλλος ένας Κώστας από το Auckland, και από τη Γερμανία ένας άλλος φίλος. Άρα μόνο στην Αγγλία έχει πρόβλημα. Κούνα εκεί τα συστήματα, τα καλώδια, κάνε κάτι. Δεν θα ενημερώσουμε τους αρμόδιους. Ένας άλλος ακροατής, η Ελπίδα, μια ακροάτρια, μας θυμίζει ότι ο Μουρούτης, ο διευθυντής εκεί του γραφείου του Υπουργού, έγραψε, όχι στο Twitter, στο Facebook νομίζω το έγραψε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ περιμένει απάντηση του Λαζόπουλου και της Ελληνοφρένειας για το ευρωψηφοδέλτιο. Άντε με το καλό μας, εύχεται κτλ. Για το θέμα, για το Λαζόπουλο, νομίζω παίζει έτσι κι αλλιώς, το έχω ακούσει, βγαίνει και από το ρεπορτάζ δηλαδή που κάνουν οι συνάδελφοι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Για μας δεν έχει ασχοληθεί κανείς παρά μόνο ο Μουρούτης, και είναι πολύ τιμητικό αυτό. Είναι η αλήθεια, ναι. Τα βάλουμε με το ευρωψηφοδέλτιο, θα είμαστε στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, ως Ελληνοφρένεια όμως. Ενώ θα έχει ονόματα, εμείς θα είμαστε ως εκπομπή. Θα πάμε κανονικά με το όνομα Ελληνοφρένεια. Αυτά από τον υπεύθυνο τύπου του Πρωθυπουργού σε κομβικό ρόλο μέσα στο Μαξίμου που έχουν όλες τις πηγές, και συνεχίζει, αφού μας είχε χαρακτηρίσει γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, εμάς γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θέτει και ερωτήματα αν θα πάμε με τον ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Ένας άνθρωπος σε κομβική θέση. Και ο φίλος εδώ, ακροατής. Από την Πράγα, από την Τσεχία, μάλλον δεν ξέρω που ακριβώς, λέει αυτό: πάνε να περάσουν στα περίπτερα εδώ στην Ελλάδα. Είναι ακριβώς το ίδιο με τα ταξί, με τα φαρμακεία. Εδώ στην Τσεχία είναι όλα αλυσίδες μεγάλων εταιριών και ο τσεχικός λαός με το ελάχιστο μισθό και μηδενικά. Μηδενικά εργασιακά δικαιώματα. Αυτά πάνε να περάσουν και στην πατρίδα. Κατά τα άλλα, οι κομμουνιστές θα μας πάρουν τα σπίτια, τις γυναίκες, τα πάντα μας. Παράνοια, πόσο χαζός λαός, ρε σύντροφε, μου λέει, με μηδενική κριτική ικανότητα, πόσο. Δεν είναι έτσι ακριβώς το τελευταίο, είναι ένα σύνθετο πράγμα. Γενικώς άλλα περιμέναμε, σύμφωνα με τις παραδόσεις του λαού μας. Αλλά είναι μια φάση παράξενη, φαντάζομαι θα λήξει πολύ γρήγορα. Δεν είναι εύκολο με μια λέξη να χαρακτηρίσεις αυτό που συμβαίνει. Απ' έξω μπορεί να είναι πιο καθαρά, από εδώ μέσα να τα ζεις είναι λίγο πιο σύνθετα. Τι ακολουθεί τώρα? Ο Γιακουμάτος, ο οποίος δικαιολογεί τον Μπαλτάκο και τη σχέση που έχει ο Μπαλτάκος με τον Σαμαρά με ένα πολύ αξιόλογο επιχείρημα. Κάτσε, ρε Μητράκη μου. Έχεις μια γυναίκα 40 χρόνια με παιδιά. Και καταλαβαίνεις στο τέλος ότι δεν είναι καλή, είναι πόρνη. Είναι αυτές εσύ. Πάσε ρωτά μου. Εγώ είμαι άντρες. Πού να ξέρω άντρες. Μα το ήταν φίλος του και είναι. Τι σχέση γι' αυτό. Έκανε λάθος ο άνθρωπος. Αυτό ακριβώς. Μπαλτάκο Σαμαρά, αν είναι η γυναίκα, όπως το λέει, με παιδιά, και ξαφνικά καταλαβαίνεις, όταν έχεις επιχειρήματα, πρέπει να τα λες, ειδικά στα πρωινάδικα. Η πολιτική και ειδικά ο Γιακουμάτος έχει ξεπεράσει άπειρες φορές τη σάτυρα. Ακούσαμε και εδώ τι ακριβώς προκλήθηκε στο πάνελ μόλις είπε αυτό το επιχείρημα. Αποστολή. Έλα. Το λύσαμε το πρόβλημα, βγήκαμε στις αγορές, τελείωσε. Το έχουμε λύσει, αλλά θέλω να σου πω μια ματινάδα που έχω γράψει. Λέγε. Αυτό το Πάσχα, αγγέλα μου, έλα με τον Αντώνη. Αντί για αρνί σου βλύζουμε, παπάρια με λεμόνι. Ή μπάτσι γουρούνια δολοφόνη, και αυτό ταιριάζει. Έλα, γεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Απλώς ήθελα να σας ενημερώσω ότι έρχεται το Πάσχα. Τζέρι. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι έρχεται το Πάσχα. Θα ψήσετε κανένα συνταξιούχο από αυτούς που είτε εκεί στο γυροκομείο. Σούπερ. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα στον Άδωνη. Δώσε. Είμαι από την ελληνική μειονότητα. Μάλιστα. Που έζησα στην Αλβανία. Δεν πιστεύω να σας έχει κολλήσει τίποτα κανένας Αλβανός. Έλα σε παρακαλώ, Αποστόλη. Ξέρω εγώ, αυτοί ήρθαν να μας πήραν τις δουλειές μας. Άκουσε με λίγο με. Ή μάλλον τώρα που το σκέφτομαι τους έφερε ο Σαμαράς και μας πήραν τις δουλειές μας. Και τώρα τους διώχνει πάλι πίσω. Ναι, για πες. Ελληνοφρένεια. Ναι. Φίλε, γεια σου. Θα ήθελα να τη βοήθειά σου σε κάτι. Για πες. Ναι, μου λες. Επειδή μας τα κάνανε τσουρέκια με τις αγορές, που βγήκαμε στις αγορές και είχαμε επιτυχία, έτσι. Δεν μου λες τώρα στις εκλογές, καλά θα είναι αυτοί οι καραγκιόζητες να πάνε να ζητήσουν ψήφο από τις αγορές. Εκεί δεν πρέπει να πάνε. Εσύ από πού νόμιζες ότι θα πάρουν την ψήφο, από σένα? Από τις αγορές θα την πάρουν, έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς την έχουν πάρει. Και δεν υπάρχει άλλο. Εσύ θα αποφασίσεις, οι αγορές θα αποφασίσουν. Έλατε. Μην αγχώνεσαι. Τι λέει ο Θήμιος ότι λέει ο κόσμος ότι δεν πάει άλλο? Ποιος το λέει αυτά, με ποιος μιλάει ο Θήμιος? Δεν βλέπει ελληνική τηλεόραση? Σιγά καλέ. Ελίμον. Εδώ ο Σαμαράς μιλάει με τον Θεό. Δεν μιλάει ο Θήμιος με διάφορους ζαβούς. Μα με συγχωρείς δηλαδή. Εγώ έβλεπα ένα ρεπορτάζ την Παρασκευή το βράδυ στο Σταρ. Μιλάμε πολύ αισιοδοξία. Τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά, έλεγε ο κόσμος. Μειώθηκε η ανεργία. Σκοτωθήκανε στις 30 Δεκεμβρίου να πάρουν όλα τα παιδάκια με τα States για πεντάμινο, να δούμε το Μάιο που θα τους διώξουνε πόσο θα πάει η ανεργία. Βγήκαμε και στις αγορές. Εντάξει, τι άλλο θέλουμε. Λοιπόν, πολύ ωραία εκπομπή σας. Ναι. Βοηθάτε πολύ. Αλλά εγώ ήθελα να πω για το ντοκιμαντέρ του Άρη του Χατζηστεφάνου. Πες το. Παροτείνω σε όλο τον κόσμο να μην το χάσει. Να το δει οπωσδήποτε. Όπου και να το βρει, να το ψάξει να το δει. Αποστολή. Έλα. Μην τολμήσεις και το παίξεις αυτό. Μπα, γιατί? Γιατί θέλω να σου πω ένα ευχαριστώ πρώτον. Γιατί? Γιατί έχω περάσει πολύ δύσκολα τελευταία και το βράδυ κοιμόμαστε μαζί, όχι αγκαλιά. Ακούω την εκπομπή αυτή, να μην παρεξηγηθώ. Γιατί είσαι δεδηλωμένος. Καλά. Ότι παρεξηγήθηκες τώρα. Γιατί για να κοιμάσαι αγκαλιά με το ραδιοφωνάκι και να ακούς εμένα. Πάει να πει ότι δεν δουλεύει από τη μέση και κάτω τίποτα. Μην τολμήσεις και παίξεις τίποτα. Αυτά σε όχι καλέ. Τι να με γαμίσεις, παιδί. Μάμα ήταν να γαμίσεις, θα γαμίσεις και το βράδυ χωρίς εμένα. Από τη στιγμή που μπαίνω κι εγώ στο κρεβάτι, δεν γαμίσεις. Δεν φοβάμαι. Επειδή το ετοιμάζεις, κλαις μαγικές τώρα, άκουσε με. Και το δεύτερο που θέλω να σου πω είναι ότι θέλω να θερμές ευχαριστίες από τα παιδιά και από το συνεταιρισμό του Ζωγράφου. Με το που το έπαιξε την άλλη φορά, βοήθησες αρκετά. Αυτό θέλω να ξέρεις. Σε ό,τι έπαιξα, τι βοήθησα. Είχα πει ότι όποιος θέλει να έρθει στο συνεταιρισμό Ζωγράφου, το άκουσε πολλοί κόσμος και είχαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και συνεταιριστήκατε? Θα μάτα μωρέ μαγικά τώρα, μην παίξει τίποτα από αυτά προσωπικά. Ναι, καλέ, τίποτα, αμαρτία. Σου το λέω, Τι να γαμίσει, τα πάμε αυτά, έλα, άστο, βάλτε καμιά μπρίζα. Α, την παροχή κατέβασε. Ξέρουμε πού πάμε και ξέρουμε πώς θα φτάσουμε εκεί που πάμε. Έχουμε πολλή ώρα ακόμα, ρε κουμπάρε. Σας λέω ότι είμαι σίγουρος ότι θα φτάσουμε εκεί που πρέπει να πάμε. Θα φτάσουμε εκεί που πρέπει να πάμε, είπε ο Σαμαράς. Πού πρέπει να πάμε? Όπου είναι να πάμε. Θα πάμε. Πού δηλαδή? Όπου μας στείλει ο Σαμαράς, δεν κατάλαβα. Δεν εμπιστευόμαστε, εμπιστευόμαστε. Τον εμπιστευόμαστε, Ναι. Μας σώζει δηλαδή. Το λες και έτσι. Μας σώζει από τη μιζέρια μας, ας πούμε. Α. Απελευθερωνόμαστε, που λέμε. Απελευθερωνόμαστε κιόλας. Από τα δεσμά της ζωής. Μπορεί να πει και έτσι. Άλλο είπε ότι δεν σκέφτεται τις εκλογές, αλλά την Ελλάδα. Σε ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα δεν σκέφτομαι τις εκλογές. Βέβαια. Την Ελλάδα σκέφτομαι. Μόνο την Ελλάδα. Ναι, σαν εταιρεία. Ναι, το... Ότι είναι μια καλή μπίζνα η Ελλάδα. Αυτό εννοούσε. Δεν ξέρω τι κατάλαβες εσύ. Όχι, δεν το κατάλαβα. Με πόση ευκολία ταυτίζουν το τομάρι τους με την Ελλάδα είναι απίστευτο. Ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία? Επιστρέφεις στον εφιάλτη του μνημονίου. Ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία? Επιστρέφεις στον εφιάλτη του μνημονίου. Ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ? Φεύγεις μπροστά. Φεύγεις μπροστά με το ΣΥΡΙΖΑ. Όπως το λέει ο Άδωνης, έτσι το αντιλαμβάνεται. Κάτι παραπάνω θα ξέρει, είναι και υπουργός υγείας. Είναι και αγαπημένος όλων των Ελλήνων, όπως και να το δεις, και των ψηφοφόρων της Β' Αθήνας. Οπότε κάτι παραπάνω θα ξέρει. Εμείς τους πιστεύουμε όλους αυτούς και τους ακολουθούμε, γιατί έχουν γνώση. Δεν είναι τυχαία κάποιος εκεί για να φτάσει να είναι μέσα στους 300 Έλληνες ή μέσα στους 50 που διοικούν τον τόπο. Δεν είναι τυχαίος. Οπότε κάνουμε ό,τι ακριβώς λέει. Η Σότη δεν είναι πάλι σε αυτούς. Η Σότη Τριανταφύλου είχε χθες ένα πολύ ωραίο πάνελο. Γιάννης Πρετεντέρης, ήταν η κυρία Διαμαντάκου, Σότη Τριανταφύλου, Φασουλής, Μαρκουλάκης, άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών και κυρίως της πολιτικής. Η Σότη ερωτήθηκε και για τον Τσίπρα και για τον Σαμαρά. Να ακούσουμε τι είπε καταρχήν για τον Τσίπρα. Θέλω να πείτε τη γνώμη σας για τον Αλέξη τον Τσίπρα. Έτσι, όχι την πολιτικά, με την έννοια την αξιολόγηση των πολιτικών του θέσεων, αυτή ο καθένας την κάνει όπως νομίζει. Θέλω να πείτε, είναι ο πιο νέος πολιτικός αρχηγός. Νομίζω ότι είχαμε χρόνια να έχουμε έναν τόσο νέο πολιτικό αρχηγό και μάλιστα σε θέση αρχηγό εξωματικής αντιπολίτευσης. Λοιπόν, ισότι λέει αγράμματος. Το θέμα δεν είναι η ηλικία. Το θέμα δεν είναι η ηλικία. Ο εγγραμματισμός δεν καθαρίζει. Είναι η νεότητα. Ο εγγραμματισμός είναι το θέμα. Σύμφωνα λοιπόν με τη συγγραφέα, ο Αλέξης Τσίπρας είναι αγράμματος. Λίγο μετά τη ρώτηση και για τον Σαμαρά. Σωτή, προχώρα λίγο παρακάτω τη σκέψη σου. Πραγματικά δεν θα ήθελα να εκφραστώ για τον κύριο Σαμαρά. Γενικά δεν έχω καμία σχέση με τη δεξιά. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με τη δεξιά. Ούτε να μιλάς για αυτή, βέβαια. Ούτε να μιλάω. Μάλλον πρέπει να μιλήσω τώρα για λίγο. Με την έννοια ότι μπορεί να εγγυηθεί κάποια σταθερότητα που αυτή τη στιγμή μας είναι απαραίτητη, αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις από την ίδια του τη φύση. Και αυτή ήταν η γνώμη της συγγραφέως, η οποία έχει λόγο βεβαίως μόνο στην ανατροπή, που άλλο να πάει, για τα πολιτικά θέματα, για όσα συμβαίνουν. Αμέσως μετά όλοι μαζί εκεί, ήταν ένα παράξενο πάνελ. Αυτά τα πάνελ που φτιάχνει ο Πρετεντέρης είναι σαν γεροντοκόρες όλες μαζί, γυναίκες και άντρες, και άντρες με την έννοια ότι έχουν μια στριφνάδα, μια ξυνήλα για οτιδήποτε κάνει ο λαός από κάτω. Όχι ότι ό,τι κάνει ο λαός είναι καλό, αλλά εν πάση περιπτώσει στην ιστορία έχουμε δει ότι αν κάτι είναι καλό, είναι από το λαό, δεν είναι από αλλού. Εν πάση περιπτώσει, αυτό μπορεί να θεωρηθεί και ως απολυτότητα, η δική μας πλευρά εδώ. Εκεί έχουν την ακριβώς αντίθετη άποψη. Οτιδήποτε συμβαίνει κάτω, ακόμη και τα συνθήματα, τα οποία συνθήματα πάντα συμπυκνώνουν μια κατάσταση, τη δεδομένη στιγμή, μπορεί να μην εκφράζουν το σύνολο, αλλά όμως είναι για να συνονογιόμαστε και για να μπουν και ως σύνθημα κάπου ή ως επιγραφή κάπου αλλού, σε μια κίνηση, σε μια διαδικασία, σε μια πορεία ή οπουδήποτε. Έτσι λοιπόν, το πάνελ όλο μαζί, δεν θα ξεχωρίσετε τώρα τις φωνές, γιατί είναι όλοι εκεί, έδειξαν τον γεροντοκορισμό τους. Και ενθαρρύνει ενδεχομένως στα site της αριστεράς και τις εφημερίδες που διαβάζω όλες, πόσες φορές υπάρχουν κείμενα που λέει όχι στη Νέα Βάρκιζα. Και μα ποιος, ενέ 2014, ποιος ασχολείται με τη Βάρκιζα στην Ελλάδα. Είναι τρελό δηλαδή. Ούτε στο όχι, ούτε στο ναι, ούτε στο ίσως, ούτε στο πρέπει. Είναι τρελό. Και είναι ατελείωτο άρθρο όχι στη Νέα Βάρκιζα, γιατί όχι στη Νέα Βάρκιζα, ο κίνδυνος της Νέας Βάρκιζας. Μα πότε ήταν, πριν 5 χρόνια δεν υπήρχε που βγήκε ένα σύνθημα τύπα πάγος της πλαστήρας. Που ξαναβγήκε το σύνθημα. Από την εξαρτάξη του και την αρχή. Δηλαδή αυτά αναμασώνται από την ηγεσία. Δεν ξέρω όμως αν έχουν αντίκτυπο. Στον κόσμο, ελπίζω να μην. Δεν ξέρω αν ασχολείται κανείς στην Ελλάδα και σήμερα. Και στη Βουλή ακούγονται διάφορα συνθήματα που τρελαίνεσαι. Μπουναράδικα, ψυχή βαθιά και δεν ξέρω και παρότι. Είχα ξεχάσει και το φασουλί. Εδώ μεταξύ, ενοχλούνται με όλα αυτά τα συνθήματα, γουναράδικα, ψυχή βαθιά και οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν ενοχλούνται από τα διλήμματα που μπαίνουν μονόδρομος ή χάος, μονόδρομος ή μνημόνιο, Σαμαράς ή χάος. Από αυτού του τύπου τα συνθήματα τα οποία κάθε βράδυ στις 8 μπαίνουν με καταιγιστικό τρόπο, δεν ενοχλούνται, δεν είχαν να πούνε τίποτα απολύτως. Κατά σύμπτωση, όλοι μαζί, όλο το πάνελ, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών ήταν εκεί, βέβαια ποιων γραμμάτων, ποιων τεχνών και ποιοι άνθρωποι, εκπρόσωποι τους, είχαν να πούνε μόνο για τα συνθήματα της μίας πλευράς. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ήμουν εχθές στην Ερμού. Εκεί διαδηλώναμε και τα λοιπά. Το πιστεύεις ότι... Τι διαδηλώνετε. Διαδηλώναμε να μην ανοίξουμε. Ήσασταν 30 οι μήτρελοι ή κανονικοί στα μυαλά σας. 30 ρε, ήμασταν πολύ περισσότεροι. Άμα ήσασταν καλά στα μυαλά σας, δεν διαδηλώνατε. Θα μπαίνατε μέσα στα μαγαζιά να τα αδειάσετε. Εννοώ αγορές, όχι τίποτα μαχαλάκιδες. Αυτό, να αγοράσουμε κι εμείς. Να αγοράσουμε. Όμως θα τους βλάκετε εκεί πέρα μέσα στη Ερμού. Βγήκατε στις αγορές εσείς για τα καλά, ε. Μην πει μια μαλακία ο Σαμαράς αμέσως εσείς να τσιμπήσετε. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Απλώς εσύ θα σας πω ότι εμείς δεν φοβηθήκαμε τους μπάτσους που ήταν απέναντί μας. Αυτούς που ερχόντουσαν από το μετρό φοβηθήκαμε γιατί ήταν εκατομμύρια. Πήγαν να μας πατήσουν 2-3 φορές, αλλά ευτυχώς ήρθαν εκεί οι καλοί αστυνομικοί και μας διώξαν για να μην χτυπήσουμε. Τι καλοί αστυνομικοί. Με την ευκαιρία κάναν και αυτοί μια βόλτα στις αγορές. Να. Το να ήταν μούτζα. Αποστολούκο μου. Θα ξεράσω. Γιατί να ξεράσεις. Τι κάνεις. Καλά είμαι εσύ. Σου λείπω. Πάρα πολύ. Τι σκέφτεσαι. Ε, πάρα πολύ. Ναι. Ναι, μωρέ, σταμάτα. Πόσα θες. Τι πόσα θέλω. Δεν θέλω. Εγώ πόσα θες να σου δώσω για να έρθεις. Πουτάνα. Εγώ πουτάνα. Και στα δίνω και πουτάνα. Νταβατζού. Νταβατζούλη. Φιντέλ, έλα εδώ. Ο Φιντέλ ποιος είναι. Ο Φιντέλ είναι το σκυλάκι μου. Οπα, καλησπέρα. Δεν διάσω τον Αποστόλη. Του έχω βάλει καιρό κοκαλάκι τώρα. Αυτός δεν είναι Φιντέλ. Τι. Φιντέλα. Πες μου, έλα, Αποστόλη. Τι θες, μωρή. Ούτε προς τα κάτω. Γιατί με πήρες τηλέφωνο, τι θες. Ούτε προς τα κάτω έρχεσαι, ούτε τίποτα. Γλυφάδα. Πού κάτω, παιδί μου. Γλυφάδα είπες είσαι. Λέω, γιατί δεν έρχεσαι προς γλυφάδα. Τι να κάνω στη γλυφάδα. Εγώ τη λέξη γλυφάδα τη χρησιμοποιώ για συγκεκριμένο λόγο. Εντάξει, έλα, Βάρκιζα. Και τη Βάρκιζα. Α, και τη Βάρκιζα. Α, και τη Βάρκιζα μόνο για συμφωνίες. Γιατί δεν θες, βρε, Αποστόλη να βγούμε, πες μου, γιατί. Είμαι δύσκολη. Ε, εντάξει, εκτός από αυτό είσαι δύσκολη τώρα. Είμαι σπασαρκίδο. Είσαι λίγο, ναι. Είμαι, τι είμαι, είμαι. Κάνω teasing, κατάλαβες. Ναι, αλλά σε ψήνω, κάνεις... παιδί μου, σε ψήνω, δεν το καταλαβαίνεις. Δύο χρόνια με ψήνεις όμως. Δύο, τόσο χρειάζεται ο καθένας, δεν κατάλαβα. Έλα, και ο κόκορας. Το βάζεις από το βράδυ, σε χαμηλή φωτιά. Τι σημαίνει αυτό. Δεν το φάμε την άλλη μέρα, θα το φάμε. Μόνο αλλά θέλει τη διαδικασία. Έλα, Αποστολή. Έλα. Τίποτα. Ήθελα να σου χωρίσω πινελί και άλλαξα γνώμη. Κοτάρα. Αυτό το ίδιο πράγμα κάνετε και στην κάλπη. Μαλάκε. Φορτώνει. 4 χρόνια. Φτάνει εκείνη η ώρα, λες. Α, μωρέ, άλλαξα γνώμη. Καλά, παιδιά είστε. Να σου πω, άντε βρε καραγκιόζη. Α, τώρα φόρτωση. Λέγε. Πάντα φασίστα ήταν. Ποιο? Ο Άδωνη πάντα φασίστα ήταν. Ότι τι γίνεσαι, δεν γεννιέσαι. Είναι μια διαφήμιση, τα Playmobil τέλος πάντων όλοι τα έχουμε παίξει, η οποία δεν ξέρω αν έχεις παίξει, αν έχεις δώσει τη φωνή σου, αλλά είναι ένα σκάφος της αστυνομίας, ένα τρίλερ που έχει σκάφος της αστυνομίας, το οποίο υποτίθεται το βγάζει στη θάλασσα και τέτοια. Και ακούγεται μια φωνή, κατεβάζεται σκάφος από το τρίλερ. Άκουσε το, ή το έχεις κάνει εσύ, ή πας για μήνυση για πνευματικά δικαιώματα. Θα πάω. Ρε Συμπαλούρδο, έλα. Δεν τους λες εκεί πέρα να κόψουν εκείνο το σφύριγμα που έχει το παράσιτο όταν σας ακούμε μέσα από το ίντερνετ? Ποιο σφύριγμα, παιδί μου? Εμάς ακούσει το κόκκινο του ΣΥΡΙΖΑ που σφυράνε τις γης τους κολλασμένους. Αν ακούς σφύριγμα δεν είμαστε εμείς, ακούς κόκκινο. Πες τους εκεί πέρα, κάνει ο σταθμός σας ένα σφύριγμα, λες και είναι ραδιοφωνάκι του 1980. Πες μου ότι ακούγεται διεθνή σφύριγμα στο Real, να πάθω τέτανο. Ναι, εμπρός της γης οι κολλασμένοι και εμείς. Και οι κολλασμένοι και οι ακόλαθοι και οι ακολαθίες, ό,τι γουστάρεις μάλιστα. Να σου πω το κολλασμένοι πώς το γράφεις, εγώ με ωμέγα. Με ωμέγα, έτσι ακριβώς. Ναι. Αποστολή. Τι είναι μωρή ξελιγωμένη? Καλέ, τι γίνεται, από πού με παίρνεις, στον καμπινέ είσαι, έτοιμη, κιθάρα? Αποστολή, από το χωριό μου σε παίρνω, Αποστολή. Άι, Μαρίστα, διάλα από το χάμο. Έλα, ρε Αποστολή, είμαι κι εγώ εδώ. Ποια είσαι εσύ? Έλα που δεν κατάλαβες, δεν θυμάσαι προχθές. Χωριάτισα κι εσύ? Εγώ είμαι χωριάτης. Μπορεί βουκόλα. Πάρε την άλλη και χτυπηθείτε με τις κατσίκες, παράτα μας. Άγια. Με αφορμή το σφύριγμα πήραμε πάλι παρουσίες. Και στη Μόσχα έχουμε πρόβλημα με σφύριγμα. Καλησπέρα, Παύλος. Και από Βουλγαρία ακούγεται το σφύριγμα ο Πέτρος. Ο Πέτρος και ο Παύλος. Ο Μάριος, και εδώ στην Καλαμάτα, παιδιά, ακούγεται το σφύριγμα μετά τους Ανατολικούς. Στο Λουξεμβούργο ακούγεστε μια χαρά από τον Αχιλέα. Μη στέλνετε άλλα μηνύματα γιατί θα τελειώσουμε. Στη Σπάρτη ακούγεται το βουητό από τον Μιχάλη. Κώστας από το Ηνωμένο Βασίλειο ακούγεστε μια χαρά. Ο Ανέστης, καλημέρα από Σενεγάλη, ακούω το σφύριγμα ρε παιδιά, είμαι εκεί που είσαι. Από Φιλιππίνες ακούμε ένα, και από Φιλιππίνες ακούνε έναν ήχο στη μετάδοση, τρυπάει τα αυτιά η Μαρία και ούντο, και στην Ισλανδία σφυρίζεται, αλλά θα μου πεις εδώ έξω χιονίζει ο αέρα, σε πείραξε, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ο Θάνος και ούντο, το τελευταίο σας ακούω θαυμάσει από Μελβούρνη, Δέσποινα. Έλληνες, παντού και πιο πολύ όσο περνάει ο καιρός, παντού. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Ο λαός είναι αφιερωμένος σε εσάς που είστε και έξω. Το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στις 10 παρα 10. Ο Τσολιάς βγαίνει στις πραγματικές αγορές, πάντα στον Α. Γεια σας. Έλα, Αποστολέ. Έλα. Λοιπόν, πρόσεξε. Η έκθεση το ΩΣΑ κόστησε στο λαό 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Για να έχει, λέει, ο αγαπητός μας κύριος Χατζηδάκης, ένα εργαλείο για την ανάπτυξη. Γιατί γι' αυτό δεν μπορούσε να έρθει ανάπτυξη τόσο καιρό, έλειπε το εργαλείο. Ναι. Πολύ. Έλα. Σε τι φάση είσαι? Πασχαλινή. Καλή φάση. Κόκκινη φάση. Κομμουνιστή. Ματωμένη φάση, ματωμένη φάση. Σταυρωμένη φάση, γενικώς τέτοια φάση. Άκουσε με λίγο λοιπόν, να ακούσουν και λίγο όσοι ακούνε τέλος πάντων την εκπομπή. Διάβαζα προθέσει με την ηλεκτρονική ένα άρθρο κάπου. Τι διάβαζες? Καθημερινή. Πρόσεχε, παιδί μου, θα γεμίσει ιού στο κομπιούτερ. Η καθημερινή είναι ικανή με το που τη βάζει στο site να σου πετιέται τσουπ μπροστά μια ατομική σύμβαση εργασία. Γενικώς όλο το αλαφουζέικο. Κατευθείαν και είσαι υποχρεωμένο πρώτα να υπογράψει ατομική σύμβαση εργασία για τη δουλειά που είσαι. Δεν έχει σημασία και δεν έχει σχέση με αυτού. Ατομική σύμβαση και μετά θα διαβάσει καθημερινή. Αυτή που είναι πάνω στην κυβέρνηση, το έχω ξαναπεί αυτό εδώ από αυτή την εκπομπή. Να το, ήρθαν, σε μαζεύουν, έλα. Έχουν την αίσθηση ότι μιλάνε σε αμόρφωτους ή τέλος πάντων ότι οι νέες γενιές δεν είμαστε πιο, πώς το λένε, μορφωμένοι. Κατάλαβες, οπότε ό,τι μας δείχνουν εμείς θα το πάρουμε. Δεν γίνεται αυτό. 2002 μέχρι 2010 που ξεκίνησε η ανακεφαλαίωση των τραπεζών, ό,τι δάνειο δόθηκε δεν δόθηκε από τα αποθεματικά των τραπεζών, αλλά δόθηκε παράνομα από τις καταθέσεις των πολιτών. Δηλαδή μας ζητάνε να μας πίνουν το αίμα για να επιστρέψουμε τις δικές μας καταθέσεις. Αυτό κάποια στιγμή θα βγει στη φόρα. Και αυτό δεν το λέει ένας. Το λένε πολλοί. Θα ήθελα ο κόσμος πρωτού πάει να ψηφίσει. Να ψοφίσει, αν πρόκειται να ψηφίσει αυτό που θα ψηφίσει. Να ψοφίσει. ψηφίζουν οι δεξιοί του συστήματος. Να ψηφίσει ο κόσμος, να πάει στον φοροτεχνικό, να ρωτήσει για τη φορολογική του δήλωση, τι θα πληρώσει. Και το δεύτερο, μετά τον Ιούλιο, οι μισθοί και οι συντάξεις θα έχουν το 20% παρακράτηση. Αυτό να κοιτάξει ο Κοσμάκης. Έλα ρε Απόστολε. Έλα. Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη φορά οι κουφάλες ειδοσύλλογοι, οι δημοσιογράφοι, οι τραπεζίτες, οι δικηγόροι καρ***λιδες δεν θα τη γλιτώσουνε. Δεν θα το επιτρέψει ο λαός. Είτε παραδώσουνε όπως κάνανε τότε τα όπλα το λάθος το μεγάλο, αυτή τη φορά όμως δεν θα τους περάσει. Και έρχεται πολύ σύντομα. Ναι. Μωρέ, να μην υπάρχει ένας να είναι στα καλά του σε αυτή την κυβέρνηση. Είναι ο Άδωνης. Όλοι θεότρελοι είναι, για όνομα του Θεού. Και περιμένουμε να βρούμε καλό από αυτούς. Αυτοί είναι τρελοί, καλέ, όλοι. Έχετε παρεξηγήσει. Τι έχω παρεξηγήσει. Τίποτα, έτσι το είπα. Πιο τρελός από τον Άδωνη υπάρχει. Μανία καταδιώξεως έχει ο άνθρωπος. Τι να σκεφτεί. Ο προϊστάμενος του Άδωνη που τον έβαλε σε αυτή τη θέση. Και περνάει από το μυαλό σας. Είναι χειρότερα. Ναι. Τι θα πάρουμε εμείς, τι ζητάμε να πάρουμε από το πλεόνασμα. Ναι. Εγώ ζητάω να μου δώσει πίσω τη μισή σύνταξή μου που μου κράτησε, έτσι. Και θα την πάρεις. Και τα χαράτσα και τα χαράτσα. Και τα έχω κάνει υπολογισμό, είναι γύρω στις 80.000. Άμα μου τα δώσει πίσω αυτά. Το ξαναψηφίζεις, ξέρω. Θα είναι πολύ ευχαριστημένη. Δεν ζητάω πολλά. Και θα το ξαναψηφίσεις, είναι γι' αυτό προϋπόθεση. Sorry. Δεν τα δίνει να είναι έτσι προεκλογικά, να πάνε στράφη. Εγώ το Σαμαρά. Εγώ αφού θα σου δώσει πίσω τόσα. Τι εγώ ψηφίζω κουκουέ. Όχου, τώρα κουκουέ, κουκουέ, δεν βαρέθηκε. Ναι, αλλά άμα σου δώσει τα χαράτσια πίσω, δεν θα τα δώσει το κουκουέ. Ούτε οι αγώνες του κουκουέ. Ο Σαμαράς θα τα δώσει, εκεί τα χρωστάς. Ο Σαμαράς μας πήρε τα χαράτσια. Σας πήρε και θα τα δώσει πίσω. Αυτό είναι ο πρωθυπουργός, θα κάνει ό,τι θέλει. Θα κάνει ό,τι θέλει το κουκουέ, θα κάνει ό,τι θέλει. Έτσι και το Πασχάλη. Έτσι πως σας τα πήρε, σας τα δίνει τώρα που τα χρειάζεστε. Η οικονομία σας έκανε. Καθόλου πλεόνασμα δεν έχει. Τίποτα δεν έχει. Χρέη έχει. Οι ωραίοι έτσι είναι. Και οι μοιραίοι επίσης. Σε ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα δεν σκέφτομαι τις εκλογές. Βέβαια. Την Ελλάδα σκέφτομαι. Μόνο την Ελλάδα. Ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία? Επιστρέφεις στον εφιάλτη του μνημονίου. Ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ? Φεύγεις μπροστά! Σας ενημερώνω λοιπόν ότι έρχεται το Πάσχα. Είμαστε Έλληνες, μπορούμε. Νοιαζόμαστε για αυτούς που έχουν ανάγκη. Το ότι πτωχαίνουν οι Έλληνες δεν είναι ταυτόσιμο με την πτώχευση της χώρας. Γιατί αντιμετωπίσαμε την κρίση χωρίς να χάσουμε. Έλληνες είμαστε. Χωρίς να χάσουμε την ανθρωπιά μας. Έλληνες είμαστε. Να είναι ορσόν τώρα φουντάν, πισκινή ορδούν αμά. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Έλληνες είμαστε. Γιατί οι Έλληνες γαμμένοι είναι ακατανίκητοι. Νέα Δημοκρατία. Για όλους τους Έλληνες.